دار بای فلگ دار بای هفتم درفتم چی من گدار بای بیا بانان همان نمشان خجل بمانی تایسکر قدر گدار بزانی وی گدای خال یان یارم هر دوز فرمان به گیان مسپارم گیان مسپارم های وی شب شیرین شب وای بیمارم. ای دوست بو بنیش نور و پا تاور در من در دکم ها و یا تاور آی شیری سزه هم سزه شیری تازه با غکم ها و گل گیری انکه درمان گیان بیمارم چی چه حکیمی ای کوره بارم آی شیری سزه سزه گیانمی ای خواه خیال تو